niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 16 dzień listopada, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Zagrzebiu rozpoczął się szczyt kilku europejskich przywódców. Bierze w nim udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz szef Rady Europejskiej Charles Michel. Uwaga kierowcy, tej nocy warunki mogą być trudne. Za chwilę powiemy, gdzie obowiązują alerty IMGW przed oblodzeniem dróg. Od jutra w Stołecznej Zachęcie będzie do zobaczenia wystawa prac Jerzego Nowosielskiego. Więcej o tej ekspozycji powiemy na koniec serwisu. W Zagrzebiu rozpoczął się mini szczyt unijnych przywódców z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Na stole jest program strategiczny wspólnoty na kolejnych 5 lat firmowany przez szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela. W praktyce przewodniczący Rady oraz premierzy Polski, Włoch, Malty i Chorwacji rozmawiają o tym, jak przygotować się na rozszerzenie Unii i czy w związku z tym należy zmieniać zasady głosowania we wspólnocie. Kwestie polityczne, budżetowe oraz dotyczące procesu decyzyjnego, w tym ewentualnej zmiany zasad głosowania w Unii Europejskiej, to główne tematy wieczornej dyskusji przywódców w Zagrzebiu. Nie chcemy, by w przyszłości cztery państwa mogły przegłosować wszystkie pozostałe kraje, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. To, co jest w tej chwili zasadą jednomyślności objęte, powinno po prostu nadal tą zasadą być objęte. Polskie władze podkreślają, że nie chodzi tylko o prawo weta w takich sprawach jak polityka zagraniczna. Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałkowym wystąpieniu w Sejmie wskazywał m.in. na znaczenie utrzymania kompetencji państw członkowskich w polityce społecznej, obronnej i energetycznej. Z Zagrzebia Karol Darmoros, Polskie Radio. Polska przekazała pomoc humanitarną do egipskich szpitali dla rannych ze Strefy Gazy, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. We wpisie w mediach społecznościowych MSZ podkreślił, że ma to związek z dramatyczną sytuacją ludności cywilnej w Strefie Gazy. Jak napisano w komunikacie, w transporcie znalazły się m.in. kardiomonitory, pompy infuzyjne, koncentratory tlenu, środki opatrunkowe, koce i niemal 4 tony mleka w proszku. Transport był możliwy dzięki współpracy z premierem, Ministerstwem Obrony i Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, poinformował resort. Polacy są przeciwni wprowadzeniu waluty euro, wynika z sondażu Ibris dla Radia Z. Takiego zdania jest ponad 60% ankietowanych. Za wprowadzeniem w naszym kraju wspólnej unijnej waluty opowiedziało się ponad 21% respondentów. Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych został przeprowadzony 10 listopada metodą CATI na reprezentatywnej próbie liczącej ponad 1000 osób. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem nawierzchni dróg i chodników na północnym zachodzie Polski. Synoptyk Emilia Szewczak powiedziała, że ostrzeżenia będą obowiązywały od północy co najmniej do rana. Wydane zostały ostrzeżenia meteorologiczne przed oblodzeniem dla większej części województwa pomorskiego, dla dużej części województwa zachodniopomorskiego, dla północnych obszarów województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. To właśnie w tych regionach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, powodując ich oblodzenie, a więc będzie bardzo ślisko. Tej nocy na północnym wschodzie kraju może padać śnieg. Opady w najbliższych dniach spodziewane są także w centrum, na wschodzie i na południu. Emilia Szewczak dodała, że nie należy zwlekać z wymianą opon na zimowe. Będą występować opady, będą to opady deszczu, opady mieszane, również opady śniegu, no powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej, a następne jej topnienie, dlatego warunki na drogach będą niebezpieczne. To jest ostatni dzwonek, aby wymienić opony na zimowe. Zgodnie z prognozami synoptyków, jutro w górach zacznie intensywnie pruszyć śnieg. W Stołecznej Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki będzie wystawa prac malarza Jerzego Nowosielskiego. W setną rocznicę urodzin tego wybitnego artysty odwiedzający Zachedę otrzymają możliwość doświadczenia świata, w którym codzienność łączy się z boskim absolutem, podkreślają organizatorzy wystawy. Ekspozycja prezentuje 4 wątki z jego twórczości: pejzaż, ciało, abstrakcję i ikonę. Będzie ją można oglądać od jutra. Kuratorka wystawy Anna Budzałek podkreśla, że Jerzy Nowosielski był filozofem i teologiem prawosławnym, co przekładało się na jego twórczość. Taki był, nie da się inaczej. Rzeczywiście wszystko jest głęboko zanurzone w mistycyzmie. Fascynujące jest dla mnie, jak próbował niezmiennie łączyć sakrum z profanum, to co boskie, mistyczne, poza światem rzeczywistym, z rzeczywistością, tą codzienną, różną, znojną, mniej czy bardziej ciekawą. Wystawę będzie można oglądać do 4 lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia tylko na Suwalszczyźnie. Na zachodzie będzie padać deszcz, a na pozostałym obszarze deszcze ze śniegiem i śnieg. Od zera na północnym wschodzie do 3 w centrum i do 6 stopni na południu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. GH+. Jest 6 minut po 8 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Zaczynamy od The Chemical Brothers, najnowszego albumu. Thank you. Again i No Reason. The Chemical Brothers with For That Beautiful Feeling. Ed Simons i Tom Rowlands w nie najgorszej formie artystycznej po paroletniej przerwie. Teraz płyta jeszcze nowsza, o wiele nowsza właściwie, dlatego że z listopada tego roku. King Creosote, czyli Kenny Anderson prywatnie, wydał nowy album po kilku latach przerwy. King Creosote jako, właściwie Kenny Anderson jako King Creosote jest znany z bardzo wielu płyt. Część ukazała się tylko na tak zwanych CDR-ach, ewentualnie jest dostępna w sieci. Jeśli chodzi o płyty kompaktowe czy winylowe, jest ich znacznie mniej, ale też sporo. W sumie tych wszystkich produktów jest kilkadziesiąt na pewno, jak nie więcej. Ale takich zasadniczych płyt, na których Kenny przypomina, właśnie nie tyle przypomina, ile przedstawia swoje nowe nagrania premierowe, nie jest aż tak dużo. I właśnie ta, która się teraz ukazała, ukazała się po kilkuletniej przerwie. Właściwie teraz mam dla Państwa taki utwór, który jest kompletnie niecharakterystyczny dla większej części kariery muzycznej King Creosote'a i na pewno nie jest charakterystyczna dla tej nowej płyty. Proszę się nie zniechęcać, przy pierwszych kilkunastu sekundach później robi się ciekawiej. Susie Mullen, all the words that happened. Who won't know Susie Mullen, all the stars. Kenny Anderson, bardzo energetyczny i nie do końca elektroniczny, częściowo oczywiście tak. Susie Mullen to tytuł utworu z płyty I Des. Tytuł płyty jest grą słów. I jako ja i Des to jest współpracownik Kenny'ego już od wielu lat, Derek O'Neill, współkompozytor wielu utworów z płyty, także współproducent i przyjaciel Kenny'ego, natomiast można to odczytać też w inny sposób, gdyby połączyć te dwa słowa, to otrzymujemy AIDS, a taki utwór znajduje się też na drugiej stronie płyty winylowej, ale do tego fragmentu przejdziemy innym razem. Teraz już Kenny jako King Creosote, bardziej charakterystyczny dla całej swojej twórczości i też tego najnowszego albumu. Not true. We become hooked on sin, rather like people become hooked on drugs. We think that we are in control of how we live, but actually it doesn't work like that, does it? It's the other way around. It's sin that has got its hold upon us. Thank you. flame. If on an April day and the ice gusts in from Norway scours the sun off of your grieving skin. And as you lay me down to sleep and under earth 2 meters deep, take the stones and the coals from the songs. You place them at my head, you place them at my feet. No, I shan't complain. If only a dozen or so of the loves of my life cannot contain their grief, and they weep real tears of all those wasted years. And as you lay me under earth, take comfort in knowing that they have at least a bitter soul to keep. No shan't complain. At the best time, laughing with my girls, I had the best life, offered up by this blue marble or any alien war. And no shan't complain if the lasting memory of me is a sign of a new life budding in the leaves of the elm tree. No shan't complain. I had the best time laughing with my girls. I had the best life offered up by this blue marble for any alien world. No shan't complain. Marbled Elm Trees, a wcześniej It's Sin That's Got Its Hold Up On Us. To był King Creosote ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej I Des. Szczerze polecam, naprawdę cała płyta jest bardzo dobra. Teraz pora na naszych polskich krajowych artystów. Kamil Holden-Kryszak znany jest z muzyki filmowej, serialowej, ale nie tylko. Teraz, właściwie za chwilę, jego najnowsza piosenka, ale najpierw przypomnimy sobie tę, którą już chyba wszyscy znają z Justyną Święs, czyli Wołają Znów. Wołają znów. może się da wypełnić brak czegoś, co ma nieznany kształt. Może się da. Grzmot odległej burzy, echem w naszych sercach drga. Śnimy sny, w nich jestem ja i w nich jesteś ty. Nie chcę budzić się, by wycierać łzy. W ciemności rodzisz się, w ciemności kończysz dzień, w ciemności rodzisz się. W ciemności kończysz dzień, w ciemności rodzisz się, w ciemności kończysz dzień. Nie, nieważne jak byś chciał. Kamil Holden, Kryszak w dwóch piosenkach wołają znów i światło to sen. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Kamil udziela się i to dosyć intensywnie też przy pracach duetu Karaś-Rogucki. Gra na gitarach, współprodukuje, współkomponuje. No to posłuchajmy teraz piosenki najnowszej duetu Karaś-Rogucki. No i oczywiście Kamil Holden, Kryszak również będzie słyszalny.